Regnskabstørken lakker mod enden. I næste uge, der sætter vi nemlig gang i en ny omgang finansiel rapportering for både ind- og udland. Hvilket det kan du høre om her i Millionærklubbens markedsudsigt. En 10-minutters oversigt over den kommende uge i finans. Mit navn er Bodil Gansel, og med mig i studiet, der har jeg Millionærklubbens faste porteføljeforvalter, teknisk analytiker Lars Persson. Velkommen til, Lars. Tak skal du have. Lars, det bliver en uge, hvor der kommer et hav af spændende regnskaber. Vi ligger simpelthen for med en gigantisk stor en ude i Hongkong. Xiaomi, kæmpe smartphone-producent, den femte største i verden, de går på børsen efter sigende. Er det noget, du kommer til at holde øje med? Ja, selvfølgelig gør man det lige. Det er ret sjovt, at en af de største børsnoteringer lige pludselig dukker op her og sådan midt i sommervarmen, og hvordan går det med den kursudvikling og så videre. Så jo, det vil man da holde øje med. Det, man også skal tænke på, det er jo, pengene skal jo tages nogle andre steder fra, så det bliver jo lidt spændende at se om, altså, aktiemarkedet er jo en lille boble i forhold til obligationsmarkedet, som er en stor, og så hvordan kommer det lige til at påvirke lidt rundt omkring. Så det bliver sådan lidt sjovt at holde øje med. Men Lars, er det så særligt inden for branchen, at du vil holde øje med? Altså, kommer der penge ud af de andre mobilproducent virksomheder og så ind i Xiaomi, tænker du, eller er det sådan et aktiemarked generelt, du taler om, der bliver flyttet rundt på? Ja, det kan jo godt være aktiemarkedet generelt, der bliver flyttet rundt på, fordi vi ved jo, at nu kommer en af de allerstørste på markedet, og ud fra et af de allerstørste lande, så det giver jo noget. Det giver en positionsmulighed for en investor, som man ikke har haft tidligere. Så jeg tror, at det er ikke bare branchen, men hele aktiemarkedet, hvor at man måske vil rykke lidt rundt. Ikke at vi så ser et drastisk fald i nogle aktier, men det er da bare interessant at se, at der nok skal rykkes lidt rundt på nogle ting. Og en aktie, der lige pludselig skal, ikke lige fra day one måske, men over tid, skal den jo ind og fylde noget i forskellige fonde, hvor de har vægtning mod IT, og hvor går det så ud over? Altså, hvem vælger man fra? Hvor skalerer man ned? Hvem bliver den lille i klassen kontra, at der kommer en ny stor spiller. Ikke? Så, ja. Og det er altså på Hongkong, at vi får den her nye aktie, Xiaomi IPO, for 6 milliarder US dollar forventes det, at den kommer ud med et sted mellem 17 og 22 Hongkong dollar. Det er sådan lige i underkanten af 3 US dollar, så vidt jeg ved. Så det bliver altså spændende at følge og se, om det kommer til at rykke rundt på nogle andre markeder. Ellers så går vi også i gang med en regnskabssæson her i Danmark. Stille og roligt, kan man sige, men det er jo sådan set sådan, som det plejer at være. Tryg lægger for. Det er på tirsdag, der kommer halvårsregnskab fra Tryg. Pearson, forsikringsbranchen generelt, og måske Tryg især. Hvad tænker du om det? Jamen altså, de har jo haft et rigtig godt kvartal, tænker jeg, i hvert fald på skadesfronten. Der har ikke været nogen skybrud, der har heller ikke været nogen andre uhyggelige ting og sager, så på den front må de jo have skovlet pengene ind. Det, der er lidt ærgerligt, det er nok det her investeringsafkast, som vi også så i første kvartal, der kommer til at drille dem. Der er nok ikke meget at hente. Så jeg tænker, et rigtig godkendt regnskab. Aktien er også på vej op igen. Og noget ekstraordinært udbytte måske udbetalende her førstkommende ugen efter måske allerede, eller i starten af august. Så det er nok det. Og så er det nok en af, den er faldet en lille smule, 2% i forhold til indekset, hvorimod sådan en som Top Danmark jo startede året rigtig godt, og så er den så bare ligget flat, men den har stadigvæk givet et afkast på 7%, og så almindelig brand er også på vej lidt tilbage. Så forsikringsbranchen har jo haft det rigtig godt, i og med at vi har haft sådan en tør sommer uden skybrud og vand i kældrene eller andre steder, så det er jo godt for dem. Og når vi taler om forsikringsbranchen til daglig nede i Millionærklubben, Lars Persson, så er det jo lige præcis almindelig brand, som du i hvert fald tidligere har peget på, at du ville hoppe ind i, hvis du skulle være et eller andet sted i det der felt der. Er du stadigvæk lun på almindelig brand? Ja, det er jo nok, fordi jeg har den hjemme i aktieskuffen, men der er en bedre opadgående trend i Tryg, så jeg vil nok vælge Tryg på den her bane lige i øjeblikket frem for top og almindelig brand. Der ligesom er flad ud. Almindelig brand var op i kurs 80 ved årsskiftet. Nu ligger, så var den nede i 60 i marts-april måned, og nu ligger den lige omkring en 3-64, og er lidt svært ved at komme lidt videre, så den ser en lille smule tung ud, så Tryg ser faktisk bedst ud af de tre for en gang skyld. Okay. Ellers er det jo også B&O, der leverer regnskab. Det sker på torsdag, den 12. i 7. Det er så et helårsregnskab, Lars Persson. B&O, som jo har haft nogle lidt svære år, er de ligesom ved at få fodfæste igen? Jamen, det virker sådan, som om Great China, var lige ved at sige. De køber en del af BO's produkter og er blevet sådan en ny, vigtigt område. Europa og USA er der ikke sådan en helt stor vækst. Det går sådan rimelig stille og roligt, men i og med, at Kina er kommet på banen, så har det givet lidt vækst. Og aktien var op over 180 i årets januar måned. Så har den så haft en kedelig forår og sommer, hvor den har været nede under 140. Og så her de sidste par dage, der er ligesom om nogen, der er kommet i tanke om, gud, nu kommer de med regnskab, og det så da heller ikke helt så forfærdeligt ud, sidst vi kiggede på det. Så der har været gode stigninger, så sent som torsdag, der steg den næsten 5%. Så jeg tror, markedet glæder sig til at se, om de kan holde den her positive stemning, specielt inden for de her play-produkter, som har vist sig at klare sig sådan rimelig godt. Så det bliver spændende at se, hvordan BO klarer sig. Det bliver altså på torsdag BO ude med helårsregnskabet. Så er det altså fra Sverige, Lars Persson, at vi får en gigantisk dynge af regnskabstal. Ja. Hvad for selskaber kommer, og hvilke vil du holde øje med? Jamen, der er rigtig mange. Comhem er jo selvfølgelig en af dem, en af de helt store inden for tele, og i det hele taget det her med at sende tv videre. Så det er en af dem, jeg vil holde øje med. Så derudover så kommer der også Kungsleden, som er ejendom. Der har været en hel masse ejendoms... resultater her det seneste stykke tid, og på trods af, at ejendomspriserne er faldet lidt tilbage, så klarer de sig sådan egentlig rimelig godt, de her svenske ejendomsselskaber, og det var også nogle af dem, der står og har kørt sådan pæne udbytter på opturen. Står vi nu foran noget mere uroligt, og sådan noget, så bliver det selvfølgelig spændende at se, hvordan de her svenske ejendomsselskaber klarer sig, og der skal vi selvfølgelig prøve at lede efter nogle af dem, der ikke er så forgældet, så det er en af de steder, jeg vil kigge hen. Og så, jamen, så er der jo det her gamle slikfirma, som jeg selv har været inde i, Cloetta, kommer med regnskab. De har solgt lidt fra, de købte en hel masse på et tidspunkt, og fik nok for dem at købe sig for meget. Deres italienske forretning har de i hvert fald solgt fra, og nu må vi så se, om de er blevet fit for fight og klar til de her nordiske og nordeuropæiske forretninger i stedet for de sydeuropæiske forretninger. Så det bliver lidt, det er også den, jeg er en af dem, jeg vil kigge efter. Men ellers så er der rigtig mange spændende svenske selskaber i den næste uge, så sidder man og keder sig i hængekøjen, så kan man altid lige gå over forbi det svenske marked og se, om der er noget, man skulle falde over og blive interesseret i. Og det savner vi selvfølgelig også op på i løbet af vores daglige udsendelser i Millionærklubben mellem 9 og 10. Lars Persson, der er jo altså også norske gensidige og store brand, nu vi var i forbi den der forsikringsbranche. Det er jo altså også nogle regnskaber, der lander. Det er på fredag. Ja. Det er vel også store og spændende og vigtige virksomheder at holde med. Og gensidige har lige solgt deres bankforretning i Norge. Det var de skrev, så her på E24, var det i går eller i forår, så de skrev faktisk, at jamen, det var ikke meningen, at vi skulle blive sådan en stor bankforretning. Hvad de skal bruge pengene på, det ved de ikke. Så der kan måske komme et ekstraordinært udbytte. Man kan sige, forsikring er jo en lille branche i Norden, så jeg tænker ikke, de skal ud og købe en hel masse. Og så kommer Okla, det siger måske ikke som også så meget, men det er jo både det ene og det andet, Odense Marcipan og Bænkes og Bouvet og alt muligt, og plus en masse andre, hvad kan man sige, brand, ikke lige de allerstørste brand som Pepsi og Cola og sådan noget, men lige underskoven af nogle af de der nordiske brands, som vi kender, også for svensk sømad og alle de her ting og sager, så når Kalles Kaviar og alle de her smørgåsgurker og alle de nogle ting, og så er der selvfølgelig også en masse norske brand, som jeg ikke lige kender, men det er sådan en brandforretning, der har i årene samlet en masse ting op fra at være medejer af Berlingske, så er man gået stenhårdt ind på det her område. Okay. Orgla, altså på fredag. Og på fredag, der slutter vi altså også med at få et par spændende regnskaber fra USA, Lars Persson. Det er bankerne, der lægger for Wells Fargo, JP Morgan Chase og Citigroup. De aflægger regnskaber. Det bliver vel også i sig selv interessant at følge som sådan en signal for, hvordan det egentlig går med de overordnede økonomier, og hvordan det går rundt omkring i de forskellige samfund, lad os sige det på den måde. Ja, men vi får et indblik i, hvordan har amerikansk økonomi det, og den amerikanske pengepung, og vi får også Pepsi-Cola, så der er jo der er nok at tage af der nogle blandede landhandel. Vi kan se, at bankerne, jamen det er jo et svar på, hvordan er temperaturen for den amerikanske pengepung, specielt Wells Fargo, som toppede i februar i 66, og nu er røget ned til de der 54-56, og spørgsmålet er, om der ligesom kan komme gang i den igen. Der er en masse huller i grafen, lige sådan en schweizisk ost, så der kan være nogle gaps, der skal lukkes både den ene og den anden vej. Så det bliver lidt spændende at følge der, om det er de gap, der ligger over den nuværende graf, eller om dem, der ligger under nede i nogle 54. 50, så ja, lidt spændende. Der bliver altså rigeligt at holde øje med i uge 28. En masse af regnskaber, der kommer ud. Vi gør det selvfølgelig i Millionærklubben alle hverdage mellem 9.05 og 10 på genhør der.